Ses etmez elvedan Loloy, loloy Dilele, lele Lele yani duset ses etmez elvedan Loloy, loloy Le le le le Kadane lavo kizay Lele yani yekne bu zavay sere siligave Diloloy, loloy Dilele, lele Lele yani yekne bu zavay sere Siligave de loloy, loloy, de lele.